وشار المؤمن مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما كتاب الإيمان فغرق صيحلة أما باب مكننا باب نمر بنا نكرنا ما يبغي إن الأعمال بالنية والحسبة wari babu ni mi ko bara bara jere si le mi na o le na ya yo ani ki ji da ga ko ti mi sara sara la o bara ku yo de bara bara ni ba ke le na ya si ka so je ga bara ka ala kama plana para ki ji da ga ko ala ni sara la wa li kulli imrin ma nawa ani mo ko le mo ku le bara ni se mi na ya ala ni sara o de فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. ثم أخبركم فهمني بيجيبي أكلي من يأكل سيدا أتراكا لمن أعلم بأقنا سيرجي بأقننا سيرجي بأقننا جواب بأقنا إجي يرى بأقننا سنبالا يعني كتو فنبالا ina kana na kana kana kullu ya'malu ala shakiratihi ala go kira ma fuye be bara ke ka na ya de ka ya ala niyatihi wa ma be bara ne za ta na ya de bi bolo ji ba ko ta baro kuma ta ji ne wa nafaqatu rajuli ala ahlihi ya hatasibu as-sadaqa ko ana mare be dipansi ne diga de mara yani jigi da aka ka bako ni sara sara la ka le sara ti an ala kara ka hada san gara babu la bai wala tu jihad waliya ora hijra usra da tu ra hijra wajiba bila nani to ra ode ni mo ba ka ka jaru ga manne wal muhim wal bara mun ka ka ni mun yai ora la ni ba la de ba ku na ode ka ra ka ko ara bala na bara kiran wasu ne ime na niyar su ri bara na ani ba ta ki jigida a tarafa na ka ara go so ta ambala ji a ti ada to fara da sara an jira da ga muna kuma ni Allah sunan mu har sa fara ba ku da bukhari an haja ji da durmin har وقرابه على سامي مئة في قدره شعبة من الحجاج شعبة مئة التي بريحة سامة وطوية عدي بن ثابت وقرابه عليه على سامي من المغمنا وهي عبد الله بن يزيدي وقرابه من المغمنا وهي صحابي أبو مسعود الأنصاري على دين الله abu masud kai al sai min ala tara fa bala tara mun ci ba ko kuni mo ne de pati di ga de mara ya ta ti bo ha e ji da ga bala bi sara la tuma ga de ta sai ne ga de ma ko dumna ne mo le dumna ne ya dumna na ta wai e ne tuni sa wai ni sa wara sa wai katla bi ji da ga ka ko e bara ji sara la fa huwa lahu sadaqa ko mana ta da zai tsarafi ya fara dan patlo dewa ga bala wajibi da mai zan ko mana ala wajibi ya niya ta fara abi ba ji sura la na za ta da ki ji da da ka ko fara ni sura la ala ko ko fa mana dan nan hada ko mun nan arsalna na kuni babula mai har ta sawana ne bukhari ibn hakim na gunnabe hakam gunnabe ale fana ko ale am ne shuraib la o ya ne zuhuri la ne ibn shahab ye o fana ko am ne amir la bun saad o ya ne muhammad la o ya sahaba ye saad ibn abi waqas amir ko ko mu ko ya ni tuwara ka wala tara yoro wani sari wala tara ko na mu ci ba ma ko ite nafaka ti sige ga dunya kono na tro ya ke kala ni ran ni nai illa ta'ala illa ujirta alaiha sida tara o bara kela ibe du pa chen ni ga dunya kono ibe mu sa ga mi do dunya kono o ma ni ga kala ni ni ga ma ko ko ala ti sara o bela hali bɛ min don i muso da kɔnɔ yanni i b'i muso dumuni min kɛ i bɛ baraji sɔrɔ o bɛɛ la i bɛ bɔlɔ min don i muso da kɔnɔ o tuma na bɔgɔ ka bɔ bila ni nin de ye k'a yira k'a fɔ o tuma na adamaden ka baara bɛɛ sigilen bɛ fɛn fila kan ŋaniya ani k'i jigi da kan ko sara b'a la i b'a ŋaniya baarabato don ka tila k'i jigi da kan ka baara b'i sara la o tuma na baara sigilen bɛ o de kan ani san minnu nana o de faamuyara a kɔnɔ fana ala ka lumina d'a ma. babu binani filana bɔyo o babu tini ko ala kɛra ka kuma ni mɔnu ciba ma adinu nasihatu ko dinɛ kɔnnanja de silama dinɛ ye kɔnnanja dinɛ de lilahi walirasulihi kɔnnanja bɛ kɛ ala ye ani a bɛ kɛ ala ka ciden fana ye kɔnnanja ala jumɛn ye ka ala ka dinɛ kɛ i n'a fɔ a ɲinina cogoya min na a ye yamaruya minnu na k'olu kɛ tuta minnu tɛ yen k'olu to o de b'a la k'a fɔ kɔnɔna jɛra ala ye nka ala ko e ka fɛn minnu kɛ n'i ma sɔn k'o kɛ dun o ma kɔnɔna jɛ ala ye tuta minnu to n'i ma sɔn k'o to dun o ma kɔnɔna jɛ ala ye o ma kɔnɔna jɛ ala ye o de ye ala ka yamaruya olu labato a ye fasa ni fɛn min na k'olu ye k'u to n'o bɔra ye wale ka so de ye ka kɔnɔna jɛ ciden fana ye ciden ye fɛn minnu fɔ k'olu kɛ tuta minnu to y'o to ye. وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هل أقرأ فين فين دي أو ما أقرأ بما أولوك عن قلوب بارا أيها قصاني فلنا قلوب فنا يقول توي ولي يقول ننجا يسنا على كرينون في بما ولي عيمة المسلمين سلام من يمغو كقول ننجا أولوك فنا قال سلام من يمغو بنيا كان أمركو ما سراء نيرو كابنا جوابنا قلوب فنا بنياتي o de ye kɔnɔnanja ye sɛmɛ ɲɛmɔgɔ ye wa a ma tigi ani silamɛ tɔ bɛ ka kɔnɔnanja bɛ ye duniya ye a ka mɔgɔ minɛ cogoya min na i ka mɔgɔ minɛ ten o de kɔnɔnanja ye mɔgɔ tɔw ye i ka tɔɔrɔ kana se mɔgɔw ma i ka mɔgɔ bonya sigiɲɔgɔn bonya silamɛ ɲɔgɔn bonya i n'a fɔ ala b'a fɔ cogoya min na o de ye kɔnɔnanja silamɛw ye ni mɔgɔ min ye ko bɛɛ bali la kɔnɔnanja ka i k'a bɔ a la n'a bɛ ka fɛn kɛ a tɛ fɛn min dɔn a ɲɛ jira a la o de ye kɔnɔnanja ye silamɛw ye. وقوله تعالى أن على إثم المصطفى مثلا إذا نصحوا لله ورسوله كل صناف كنا جاء عليه وكنا جاء على كيدنه دم كافر ولو صناف كنا جاء عليه كفنا يا كيدنه ما كافر يا بنا كنا جاء على جنة كاس على كما كاس كيد تما ثم كنا جاء دي عليه على كجنة كنا فلان يشغلنا ولا بواري بابو دلان دي تشوينا هذا ساو بالا ابنا منو فو ينا بايا ورو بي منو كنا جا نيتو ني هاي ني نا بوكار دا سايو لا بابو لا ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله الا هو مؤمن بين كسبها تودو ni u ma se ka taa kɛlɛyɔrɔ la lafu kama olu b'a taabaliya ko jurumu t'a la ko jurumu t'u kan mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ ni banabagatɔw don o de y'a ta a ma se ka taa kɛlɛyɔrɔ la k'olu fana ka taabaliya ko jurumu t'a la ani mɔgɔ minnu fana b'a la u ma se ka taa kɛlɛyɔrɔ la paseke depansi t'u bolo dumuni t'a bolo wɛrɛmafɛn t'a bolo musaka t'a bolo olu fana ka taabaliya ko yanni jurumu t'u kan ka kuma kuntun jumɛn ye nga n'a sago de n'a yiwale ka so de nka a kɔnɔsɔn a b'a sɔrɔ mɔgɔ minnu fɔra ko ka taabaliya jurumu t'a la u y'u kɔnɔnanja ala ye ala ka diinɛ minɛ a sɛbɛ la u y'u kɔnɔnanja ciden ye fana ka ciden ka suna ka a i n'a fɔ a ɲɛna cogoya min na o tuma o dɛsɛra nin fɛn minnu na o tɛ jurumu sɔrɔ a la o tuma diinɛ ye nin de ye i dɛsɛra fɛn minnu na i tɛ jurumu sɔrɔ a la dawula kama nka a kɔnɔsɔn a b'a sɔrɔ i mɔgɔ kɔnɔnanja ye dɛ dɛsɛ de y'a to i ma se k'a kɛ nka i bɛ se ka minnu kɛ i bɛ kɔnɔnanja k'olu kɛ ala ye. ala ko bɔra mɔgɔ ma حيث أخرج من أبواب البخاري من مسدد لا وفنا بها من يحيى لا يحيى قال ابن إسماعيل لا إسماعيل قال ابن سيف لا ابن أبي حازم ويا ابن جرير ابن عبد الله البجلي جرير قال ابن أبي حازم على دراسة أنا أبي حازم سمعنا كان سلي adi dama tuli kelu ga atna tuli dabla kale baya ta ukra ale baya ta tera ta amle jaga pana ba tugo ke madama adi balala nakul ba ba ba ba ale dabi ta ukra ale baya ta pana islame ba ka ba kona ja dai don ay pana baya ta baya ko ay dabi ta la kra don baya ta ne ta mun islame ko no tubilari tawu da ta kafin wuce tiyara na kura ta ke kura islam na kono sai mun islam na kono da ya kare har nan ma da ya ke sili kan sili biyo da ya ma sili wajibi ne kawo har nan ma da ya ke kafa da jarabo jarabi ko na ya ko kuma na ji ya na laka da ya ke jarabo wajibi ya ko har nan ma da ya ke kafa kunnan islam ne ko na ke da ya ma wajibi ya ko na gobe da ni na ko hali kama wani kere da ni mana ko ni kan sara ni ni ta yi lalle ta kuma ce sara da wani mana ji da ta ce aba to fara fa na ji ta ma tro timan ja tra tella no kura ta ta da yan ja to kale abe da hayi wala bi harabi kuma na da ni mana ko na ko no suratul mumtahina mun mu so ga na ala tra ma dai wo ta ku ga sala ma do mai kasra ma'amul lilla ka fa ko mun ka tra no mana ko mun mu so na ku na da ya ke ɔnu mana fana ka so mun ya wala mu gwamna ka na da ya ke o ma da ya da do wa kala mana fara ku mana ku na da ya ke ti ga so o ma mu do sa mu do na mun ni ya ka so da ya re mana ko o ma da mu da do mu na da ya ke so mun ma ko ra bi ne wala sa ga sa li mana ko le so o sa ga duro mun tun tun na ala ni o do na sa ma do mun te da ya ke sa na sa ni da ka so da ya mana o sa san sa ba ala gara ga mawan su la daya tute ala gara ga mawan su daya tute muhammadu sallallahu alaihi wa sallam daya tute daya mun arab ne madina madina da don to daya ni mun kasu munamin tara ga dubula kan ga dubula aka na tan jafa ai daya ga ka foka bin da ma tan jafa daya da mun ya ne to kuma mun ne daya ta sura dan mun amune dun adam na du mu daya ta kalfana ne rabbul kafir da kan kafir da mana daya ne mana kura kura da yaka kuma ja ta fara da na kai ta fi dukkan islam ala kura wal ma daya la yi mun kura ta ko da da haramu ma wal da da ayla to mun fara ka fara da la ruka ta da la ruka ta jarre da ta san ta ba su ba sai ko je wore na mu kalla ga mun ko mun da ko mun daya la yi dan ta da mu mu da suka ga ta san ne ba ko ba kura da yi dai da ga ta ta la ta ta fa ko ni sai jina yani ke ayin mu wata ka ta uje mu gadi saba da yo baya kala kala ente mu gadi saba ke mu baya ke har na ba ga nya meta ta ma tra ke na ga nya bu ga busan bi na be jin la ka ta fa mu ma ka ta ni tra ya ni tra ka le mu gadi yo ga re da ta ma ko ku ni na na ga baya ko da pa ku ti ni wa ka da ya re kana ta ka ta fu ye ni mu ga se re ni na baya ke ka fu ti jira ga ke su ni ga saba ya ka mu tra mu na ka ko da na la kala la ala kara ba su ziyada ta kala kara fa kuri aw kara mu bayan ne mu gabulo usman mu ne mu gabulo ali mu ne mu gabulo umar mu ne mu gabulo saba mu ne mu gabulo ni mu ne mu gabulo su dara de ta sai kuna dole ne na kuma kalta nan a ta mu ci buru da Allah ko ba da Allah mu gabulo ai na ga kan ta jira ga ta shi ne ga ba mu ga mu gabulo ta mu ga mu ne sai jani dole ne ala kara ko ta ala kara fa sulema ko dole ne mu ga mun tara ne mu ga daya ta ka kwambi da ne mura ta ode sawa ne da kwanci ne a gaba su da daya da kuba umar su da daya da kuba usman ta kara ali ta kara kara ta ta ne mura su da daya da ta mi ta na me ta ni mu daya ko da la kara la da ni ta da bulo ko kara la kara ko ta sawa da la to ba ni sawa mu ta ni su go ka ha ka da mu ne mura bulo ni ta jana da ta ce ni ga ni mu ne ta ni fu da ba ka ba sai ina dole ne na ta ne sawa ko la ci ke ala kara ne da ya على رجل الله دعوه ni wani nana o kɔfɛ yani an bɛ baro min na an bɛ hakili jigiya la ko diinɛ ye kɔnɔnaja ye i n'a fɔ saba yɛrɛ bɛ layidu ta a bɛɛ fɛ k'a fɔ k'ale b'a kɔnɔnaja bɛɛ n'o ye jaribu donna bulali bɛɛ o kɔnɔna yɔrɔ a yɛrɛ nana yɛrɛ jaribu delila ka taa sanni na sugufiyɛ la a ye nin bɛɛ yanni ta ka f'ale b'a kɔnɔnaja silamɛ bɛɛ ye kɔnɔna a delila ka taa sanni na sugufiyɛ la a ye ɲamɛ san dirahamu kɛmɛ fila a taara so a y'a ye ɲamɛ in ale ye wari min don a la ɲamɛ in ɲɔgɔnna sugu la a wari ka ca n'o ye a bɛ se dirahamu kɛmɛ naani ma a seginna ka na cɛ fɛ a ko kɔnɔnaja kama ne bɛɛ y'a dɔn ko tɛ ko komi kɔnɔnaja e ka ɲamɛ in wari ka ca ni nin bɛɛ ye ni ɲamɛ in ɲɔgɔnna nin t'a sɔrɔ ni ɲamɛ in lajɛ valeur min b'a la a ka bon ne wari min ye kɔnɔnaja tɛ wa n'a sɔrɔ i sigilen bɛ k'a feere n ma ka sɔrɔ i t'a feere dɔn kalabalaw ko a ma ko ne y'a feere n ma kaban o taara n'a ye a tagara n'a ye a ye ɲamɛ in lajɛ halisa a y'a sɔrɔ hali kɛmɛnani yɛrɛ o ti ɲamɛ in sɔrɔ a ɲɔgɔnnaw sɔrɔ sugu la a seginna ka na ko ɲamɛ in ɲɔgɔnna kɛmɛnani t'a sɔrɔ a bɛ se kɛmɛ wɔɔrɔ ma n'a sɔrɔ i y'a feere ka sɔrɔ i t'a feere o tɛ kuma fɔ n ye a ko ne y'a feere n ma kaban parce que nin y'a bila n na ale ka ɲi bɛɛ y'a fɛ k'ale bɛ kɔnɔnaja kɛ n'a sɔrɔ cɛ y'a feere ka sɔrɔ a t'a kalama ka fɔ k'a ka ɲi ka se nin hakɛ la o de la a kɛra kɔnɔnaja ka ɲi n'a tun sɔnna a b'a wari d'a ma yɛrɛ ni sɔrɔ fara a kan ala ka ɲɔgɔn dɔn. Hadisa ninnu kɔfɛ Bukhari y'a minɛ Abu Numan na. O fana b'a minɛ Abu Awana la. Bukhari y'a minɛ Jihad la ibn Ilaha. K'ale y'a mɛn Jariri fɛ n'u ye bɛɛ y'a fɛ sisan ka fɔ a b'a kɔn man diya. Jariri kun na Abdulahi bin Badali. Ale y'a mɛn o ka fɔ. Nuguya Bunusu b'a ta don o fana ye saaba dɛ Nuguya ta i Bunusu o ba ale tun ye Kufakaw ka guwɛrnɛri ye o joona joona silamɛw ka kalifaba ye Muawiya ibn Abi Sufyan ale Nuguya bila ka taga Kufa ka da ɲɛmɔgɔ yen nɔ o ta don walasa ka mɔgɔ hakili sigi o tuma na yanni Jare wuli ka kuma jama fɛ ka mɔgɔ hakili sigi paseke ɲɛmɔgɔ taara ɲɛmɔgɔ kura mana fɔlɔ yanni mɔgɔ ka taa muruti hakilina wɛrɛ kana don mɔgɔ ka fara fara a ye mɔgɔ hakili sigi. A wulila fa hamida laha ka ala tanu ka ala majamu a ko ma n b'aw ma a ka siran ala kelen min ye a ye jama wele ka nin fɔ a ka siran ala kelen min ye jɛɲɔgɔn foyi tɛ ala la a ka siran ala kelen min ye ani a ka sabati a hakili fana ka sigi mɔgɔ si ja kana wuli ka fɔ k'an ka ɲɛmɔgɔ sara perezidan sara mɔgɔ ja kana bɛɛ bɛ hakili sigi. Fo tuma min na kalifa bɛna ɲɛmɔgɔ wɛrɛ bila ka na a ka sabati o kɔnɔna na fo ɲɛmɔgɔ bɛna kalifa bɛna ɲɛmɔgɔ kura min bila ka na bɛɛ bɛ hakili sigi mɔgɔ ja kana wuli. Ko a tɛ na mɛ kalifa bɛna ɲɛmɔgɔ bila ka na d'aw ma yɛrɛ donc mɔgɔ hakili ba b'a kɛ ka jama hakili sigi. O ko baa kuma. A ka miiri min sara n b'a ɲini aw fɛ bɛɛ ka yafa ɲini ala k'a ye n'o ye Muhera ye. Bɛɛ ka ɲini ala fɛ ala ka yafa yanni a miiri min ma. Parce que mɔgɔ min na a fana tun bɛ yafa fɛ a bɛ yafa mɔgɔw ma o tuma na a fana ka yafa a ma. O ko baa kuma ko nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ. Ko ne delila ka taa ala kira fɛ ne mana ci d'a ma mun tɛ yanni yari bɛ ala kari ta. K'ale ko ala kira ma ne bɛna bɛɛ y'a kɛ i ye silamɛya kan a donna silamɛya la a bɛna bɛɛ y'a kɛ walasa ka sabati silamɛya kɔnɔ ale nana ka na bɛɛ y'a kɛ ala kira ye. Ko ala kira sɔnna ale k'o bɛɛ y'a kɛ a tila ka sariti dɔ fana fara a kan k'a bɔ fana fara a kan a ka bɛɛ y'a kɔnɔ. O tumana k'i bɛ bɛɛ y'a kɛ fana k'i bɛ kɔnɔnaja silamɛ bɛɛ ye kira k'a bɔ fana fara a kan k'i bɛ kɔnɔnaja silamɛ bɛɛ ye. K'ale fana ye bɛɛ y'a kɛ nin kan ala ka ɲɔgɔn ci ba ma. O tumana k'ale b'a kale ni misiri tigi la a bɛ misiri min kɔnɔ ka kuma nin fɔ. Ko ne wulila de n b'a fɛ ka kɔnɔnaja de k'aw ye aw ka hakili sigi a ja kana wuli ɲɛmɔgɔ fatura a tɛna mɛn ɲɛmɔgɔ wɛrɛ bɛna di aw ma. Parce que yelari ka de ka ala ye ka bɛɛ ka tɛmɛ kɔnɔnaja kɛ wa n y'o kɔnɔnaja de k'aw ye sisan cɛ. A sɔrɔla ka yafa ɲini ala fɛ. Ka sɔrɔ ka jigin ka bɔ ka miribari sanfɛ a kelen na ni kutuba kɛ. O tuma ale ye bɛɛ y'a min kɛ o de ye k'aw ye kɔnɔnaja kɛ. O tuma ni ɲɛmɔgɔ sara ale de y'a kɛrɛfɛ mɔgɔ surunman ye. O tuma a k'a ka kɔnɔnaja in dabila ka mɔgɔ hakili sigi. ogun an ba ko na ka ko dine re gbe wori ko nan jaye samo ga na ko nan jaye yoyi wori wa to fitna te ke jawa le ga wati fitna wati do mama wati do no ya ga wati kele fu se na wati ani ali ta o buru tu be jima ku wa ko ku fa no ka ya saba ko nan jaye te wala ta ga bo fara ga bo kana fara ka ta ka ansa ala ka ni ha ke Ebona akaba kitabu da mun amai limanya kuma da kan obana sisa amana min tibola kitabu ne ne gani ne rat mau gani kuma gani na ba gani ne tibodi gani ya ka san charge mane bara gani ya kuma da daran bare ba ku tibodi da ka tawada kitabu dole ba mu faran go kona gani ya ka san jiya ku san jadi na gani na ayo insin sai kula min alaka kuma kwarna na ko kula da mu hoje kula ta hola mun wana limaniya ni mun na mun ala ko da kula ta eh da mu ko kula ta yi ko mala da ba da kai ka ta kula ta sai mu ko kula ta mun dan dana ka ta na kula ta libai wal ma ka ta jira ta libai na ni wala ko mun mu ko da suka ta na ala ba ko ta na mu ko ta da kal na ta a ta ga guri kula ta me ba ko abe ala mo ka te mo ko ta le ala mo ko de ko ta mo ko me mo ni mo na li mana aw la kai ko de ko ta ani ala mo na don ni mo ma ka bo de ko na daraja ko ta don ni mo ka de don na ko na ko ta na ko don na ko ta mo ni ma don ni je le o de don ko de ko na le mo ni ala ka ka dinan mo ko mo ko mo ni suna ko mo ko bidan ko Allah ga doni ma ko mai ganin lafiya ba ta tin ma ko mai ko ta kwata don nan ne ko ta ne je ko kala kala ga suna jira mu gola mu mai jina ko jira mu gola ka bila jira mu gola ko jira mu gola ko kwata kala ka mu ko jira wa ne ga fa ba na ko la jibulun ya daga bara kala ma ko a daga bara kala ne to ni mara mu gola na abu kala ma ko kwata ni ma dole ya dole mu wani ma abu kana kwata ba kala ma jibulun بذل على خلق له أنا على كم ورده على كم قرة ترى ثم على فكرة ما هو رب زيد إلما على ما يلي كان جن جيري وراء كفار من كان جن جيري كتابة يالا مهم كان جن جيري أبصر جيري كتابة على كم جن جيري أنا كنا شايل كنا رسمة بيجا فرا بغرة كتار جماعة بامكا dan dala da wala amma ko kuma ngara da ba ko al-ilmu yarfa baita lillahi ma dala ko dan ne so da qurata so ne ki tala so ne ki tala ko so ki tala ki tala na dan ne so da qurata so ne ki tala mo ta u dan da ka fa ko mo ne mo da fanta u wal ma ko su ne ko la dan da na ne da ni sala mu ko ta mu ba dani ba du qurata ko mo wa kwa ko ndu ko dan la ku to na kara dan ndu bi ما تجوا جوني ملاكو مغامرات والجهل يهدم بيت الإذي والشرس جاهلية فنا دي من كرات دي من نفو جاهلية با أبي نديو جوني بغلا جوني إيه بمغانا نعوه جون دو تلو أنيو تلتي مادي دون تي مادينا مغو تلتي منافق يجوني فكرت فهو يا كالانتروبنا مغو يا كالانتروبنا دو ما كتو مغو غرالا ibn akra da don tuna da kuma mai tuje da dan duwa da riyadi ko mu wato da da duwa bane asu ma dan ne ne dubi Allah kan da shi shi ibn dan ne du qurata ina ko korna ko ko dan ne yani dan na qurata su da na Allah kan ko mu wala ko kuma buare babu min da ka faro ka ode kun mu mu ni na dan kuma da la akhra idza fi shughla kuma da ranko ne kan mahoye zaman ne kuma na ka kuma rabu su mara da yinda kuma na ya ga kuma inda ka fara ka fara kan nan yinda ka bi bare ba ku da kuma shara din ya yi na tiya sai ka kuma da ko jama'i idza ga mahoye wa idza ga arka da kan mahoye mahoye na ki to la ka kuma rabu da kuma yinda na da rabu yana da dawa idan kai ne ne jami'i ce sarawa kira kuma da ba ibn rabi'a abujan da ne ko ibn akwana ala sanan أي هرسان يسر الله يا من أمين ابن اتنان وكنا غا من أكله لا كنا لغير أبي أمي توقنا إيك بارغا يا من أمغار لا إبراهيم بن منزل وكنا غا من أمين ابن فليه أنه وكا من أفرامي فليه ويا من أمغا من هلال بن علي هلال يا من أمين أعطاء بن يسار da sana za mu da sabara abu hurara da nuna hurara ma aleko kola graf ne barara dara abne da kuma jama'a sai horai na musulman mu wannan na kana sura kuma na abala dara ma je ne wuri kuma jama'a ne ala dara kuma bala ka kuma mai ya ce wara na ka kuma ta kwanta ne a je wuri kuma jama'a ala kara tumana ga kuma kira amma ga kuma kira atumana ga kuma kira man jabi kana ko mugo da ukan da jama kara sai kai ke na kuma ne koyi ko ke na kuma da majaji ko da ta majaji da yoko da yoko ko ai kira kara ma ke na yin mari mere do kana uko wannan kira kala ga kuma na ga kuma mun yafo Akwai ne kyama kuli ni malika yau ce biyar rajima ne. Ni kyama ni malika. Sai ba lakara ma kuli su ya laka cide. Duk ma lakara kama. Iba zuwa ya ce ba amara kuli dana kyana wakati mina. Kuma biyo ne ma kuma wakati jira. Dana kyana. Naraba don kira dana wakati su ne. Ko wakati da biyo ne wakati. Bato biyo ne wakati ma ko. Hadisi Jibril jiya nana kana inda abu alimi ni yara la kale ta da matamin albaqa duk ma kuma musala ta mace wanda ke ai ta mace wanda duk ma biyo ni ba ta mu to da ala ga mu to da ma tara tara ga bara ta jiya ko mu ga yara wanda ta mace wanda wanda ta ka ta mace wanda idan duniya ta da amana kun ta na ce rawa ta na mu ga mu wace ni dara mu ga mu la ba ta ta gana ni na ku wakati da biyo ni wakati ko kuma na ko iya ne dana bai ciye ci wuce ce ba laka ba dana bai ciye ci wuce Allah ka ko ko ne ko su mana mawala mawon ta ci ko ko dana ci ne a kira ku ga ni program banka a kira ku ga san duniya ma ma an mariya ma ma a kira mai a ga dana plus ya ka so don talan don ma ma wuri ta dana ci ne mawala da jira ka tukar ta karamu ga bai mai don talan na yi kuma nufa abin su ne da kacce da wani kwanisa wetu ne da kuma rajo na abin su ne kuma nufa halin da aka rufu da wujen mana wala ya ta yi rado na bai da kuma zuwan kan mawada wuri zana ce ne ka kai mu wala ka tsara mawadu ce a amina kuma jina da kacce ba na sabi kula da zuwa ka kai su mu wala mawadu ta tige kana mawadu bla an san ne kono ko ne ke ce ne ko ne da wani kuma kuma ko jonan nan akwai ne sai fara ga shari'a hal mun ta rawa da yamma da kudu ka ta ji muna ga shari'a ce da dan nan ne kudu a to wani da wani ya rage mara ka duk na kudu ma ci ga nan ne ka kudu ka ji muna kudu kuma ko da dana ce ni tare da duk ne wallahi ka duk na kudu ma ci ga nan na tare da kudu da zai ji muna shari'a ce wai mai sai ne da muna kuma mun ci ga shari'a kuda ne gode fa wanda ke yi ta mashin ka ko ji mu ga mamma mun na manka kan wada karan wa ta ci kuna nan nan a da duk sai kalamu na kuna garas ne ala kan raja da kuke oh kullu karan wa ci na igi kon ma ka ji ne da mamma mun ga ci da an ne da na wa ci ma ci da na ci ne da san da ga ne mara fa ce du mara fa ce ji mara fa ce da wana mara fa ce ani hali da wani yawa har ma da fara ne yawa ce da na ci na fa mara ne kawai da na wasu mace duk mana ga bai halta na da yin yawa to da yin ko da mun mala ni ne kuma da lako ne ko duk mana da yin halta fara ni ci ga da yin ki ga kuma in da fa ga su fa ta bai halta na hal na to na fara sai Allah kuma ala ga ne da ni ba mu ne mu ga ni ne da ni kuma ko ki tare nai kuma wa ci ni gore ko tuje mɔgɔ b'i lamɛn i b'i bɛrɛ bɛ i b'i bɛrɛ mɔgɔw ta mɛ o tuma a ka kan dɔɔni na n'i ko dɔ bɛ kuma fɛ i b'i bɛrɛ ɔ komi ala y'an garisigɛ bɛn n'i bolo ko wa hali n'a ma pɛrɛ a bɛ faamu n'i bolo nɔfɛ o tɛ i ka min pɛrɛ mɛ walasa jama minnu bɛ yen o t'i ka fura ka faamu. alisabu nana buhari ko abu nuhu na abu nuhu ma nka tɔgɔ ye aru bulu fadli u b'a wele dɔrɔn ko abu nuhu ma. ale ko ko halisa ni u y'a minɛ abu awana la u y'a minɛ mɔgɔ min na o tɔgɔ ye abu bisiri u y'a minɛ yusufu la ne ma haka den ye u y'a minɛ abdulahi la dunamu dunas. خلصان يوسف ابن ماهك عليه من عبد الله بن عمر لا على جن عبد الله بن عمر على جن لا معكو كو ابن تامد لا كراتورا وكفه ابن تامد لا نالا كراتورا وكفه ابن أبو كفه kuma kira nana ko olu la o y'a sɔrɔ seli wagati korona ka ban kira kunu na ka sɔrɔ seli wagati korona o y'a sɔrɔ a nana sɔrɔ olu bɛ seli ji la n'a kan yɛrɛ olu le tun bɛ k'u sen masaya u tɛ k'aw sen bɔ dɛ kunkolo masaya cogo ɲɔgɔn na u bɛ ka sen masaya ten de. ala kɛra i fɛrɛ k'i fɛrɛ yɛrɛ walasa bɛɛ ka mɛn ko ni ji dɛsɛra sen yɔrɔ dɔ la k'i bɛ ɲanata sɔrɔ tasuma kɔnɔ o nɔfɛ ni sen ko walima ni sen masaya ni ji m'a bɛɛ sɔrɔ ni ji dɛsɛra fan dɔ la i bɛ bɔnɛ sɔrɔ o nɔfɛ tasuma kɔnɔ o yɔrɔ o kɔrɔ k'a kana masaya de o o kɔrɔ ko sen ka ko de. kɔlɔ kɛra tɔrɔna ko fɔ siɲɛ fila walima siɲɛ saba buhari filɛ ka babu de ko ye mandara fa saw ta o bere ele mɔgɔ min b'a kuma kan pɛrɛli dɔɔni tuma ye walasa mɔgɔw ka mɛn kira ye pɛrɛli walasa bɛɛ ka mɛn o y'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ k'u sen masaya ye ɔ an fɛ yan dɔw b'u si bɛɛ la k'u sen masaya ko ko sen koli ma fɔ siyaw bɔ an fɛ yan ala ko kuranɛ kɔnɔ wa mutahu bi rusikum wa arjulakum olu b'a kalan wa arjulukum ko ka ala ko ka kunkolo masaya ka sen masaya. ɔ ko sen koli ma fɔ ko sen masaya de olu tɛ tiɲɛ yɛrɛ ko fiyewu fo ka masaya siyaw n'a fɔra k'i bɛ ɲangata sɔrɔ sen masaya nɔfɛ tasuma kɔnɔ ɔ o ye minnu y'a kelen kelen kɛ wali minnu y'a kɛ u t'a dɔn olu filɛ nin ye mɛ n'u k'aw ka diinɛ yɛrɛ ye dun kanako la olu ka diinɛ yɛrɛ y'o de ko sen tɛ ko ko sen masaya de siyaw kɔni ala ka limaniya d'an ma nka buhari halisa in na min kama dɔrɔn o de taara ka fɔ dɔɔni kuma ne b'a fɔ n pɛrɛnna de i b'a fɔ mun ye o ka se k'a mɛn buhari y'a na o de kama dɔrɔn. nin baw bɛ kuma yɔrɔ min na buhari ka kuma na halisa karamɔgɔw b'a fɔli min kɛ u bɛ hada ta n'a fɔ u bɛ akibara na fɔ u bɛ an ban a na fana fɔ ninnu kɔrɔ ye jumɛn ye. an bɛ ka halisa fana don kala a yɛrɛ b'a mɛn hada ta na akibara na bɛ fɔ a la an b'a la fɔ a la kɔrɔ ye jumɛn ye ni jumɛn de b'a la. parce que kilafoba de bɛ nin na halisatigiw fɛ buhari b'a fɛ k'a posiyɔn de yira nin kuma na hadasa na akibara na ani an ba na walima hadasa ni akibara ni an ba na bon dɔw fara k'u fɔ ɲɔgɔn na k'a bɛɛ k'a dama kɔrɔ ye hadasa na ye jumɛn ye sama'u min fami shɛfu an nana karamɔgɔ fɛ yen k'a k'aw kalan a yɛrɛ bɛ k'a lisa kalan a b'a tɛmɛ a bɛ k'a mɛ jɔn da kɔnɔ ale yɛrɛ da kɔnɔ a bɛ k'a sɛbɛn. o tuma n'i y'o lakali k'i b'a fɔ ko hadasa na akibara na ye jumɛn ye o de ye kira ala sɛfu an nana karamɔgɔ fɛ yen k'a k'aw kalan a y'a ka kalan wuli kalan min ma k'o b'a kalan o ye o b'a kalan aw b'a sɛbɛn o b'a kalan aw b'a sɛbɛn nka ale yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan ni fili b'a la a b'a fɔ o de ye kira atu ala sɛfu ko n'i b'o lakali k'i b'a fɔ akibara na an b'a na fana dɔw ko k'i b'o fana lakali ten de i ye min sɔrɔ kalanin da kɔnɔ mɛ sɛfu yɛrɛ da kɔnɔna tɛ. nka dɔw ko ayi an b'a na fana ko layidu wɛrɛ bɔ o la jumɛn ye o ye munawala ye munawala jumɛn ye n'i ye kitabu di kalanden ma karisa alfawul baqra ta'ala kal qiyamana min to wala kal bafo andana ko ma donno ya ta baqra ka wajo kana ta na bawara ka ko shi ala jami abnu da ko shi do wa ta'ala ko ko ne ni ko ni ya la ka karamo da ni masala ina kana inda ibn uyaina donna bara tumena sufyan ibn uyaina ولي الملكي من الفلاون الملك من ذات لغا يوما وبيه كرام قبضا ينف ملكي يوما كو ابن يي نافع أتوي سفيان بي سفيان ابن يي نافع حدثنا وسميته كو ابن يي نافع حدثنا أخبارنا أنبانا سميته كابي كلمة دي فرنجدين يوانجا يامي كرام قبضا قنا نيجا أفو أنبانا ماذا فوت سميتو ماذا فوت أخبرني بيا فوت شبه شبه لأكاد بكاكا جنو فيكو سفيان ابن عيينة بس دون نباتنو ملكو ما تبقى دو ملكو دو مفلانو نور بنا وغا سكرين بمسود فنكو قولا كرائح رسالة كرانجي كي يتريو دو نمو كي يتريو فنا دو وقرأ تابو عرث بي حدث فنا فوق أفنونا وما قال كفو حدث ربي على فبوكو شريك فنه قال ابن عبد الله بن مسعود فهل كو سميت النبي عليه الصلاه والسلام يعني على كراف كلمه ان كانت مر على كراف دون سواه سميت فنه كفرت له يعني على كراف وكل يوم يسمي سميت فرا هو على سنه باكو نعم وجاءت فنكو قال اقرا على الساس لا كان يقول دون عليه فنا حدثنا دفالا ابو علي فنكو قال يا ابن ابن اسف عن النبي قال ابن على كراف ان فرا يا كسرات لو دام على كراف قال اقرا اتمنى لا قال كبا ما يرى حدث كرسي لا دراسي يوفو اي ان دفالا عن النبي قال على كراف انا سفنكو علفنا انفو عن النبي نوفو السلوط وقود عن النبي عليك اقوم لك لك باب مير لك براك رسالينو ابو ريركو قال يا ابو لك راك نافن ان دفالا عليك اقوم لك لك باب مير لك براك رسالينو ابن بغارك ليلج مني بكرة يتريني ni hada sana ko ya kwara na ko yan ko mun ba fara ka banyo na tare a dai dai ni tirat ni ni na ja fara akhbarana na ja la fa samitu na ja la fara sana bogoro goro a dai dai ni don la ku tu banyo na ni shugana ta ala ba banyo na ta wala sa ga sai sa ga ko kuma mun ba kire ni waati da ba kara yirbu da kura da da da da kura kura bala na yirbu da ko tika da da ko ni me na ko misala da ko musulama da ko mun amba ta sahadisu ni na ya amba ta agan tubara yirbu ne bore da dai ne yana ko sahadisu ne ay hadasa da ko na fara gara ne ay tubara ya wala ka ko akhbara da hadasa na da kura ne arsana na bai wulo ko dira hadisi ni mahiya ko yiri ayi tubara yiri ne amma fa ka yiri ne abu hadisi ne don hada kan akbar abu har wulo da kore ne difaiti ne wace ko kana ni ne boye kuma kuma yiri da tawaka kale ne dai ta fa dira ba ko ce dai duwa da tawaka kuma ce Abdullah Umar ko kome jiginna ale kɔnɔ kafɔ tamarosun de ko do nga ale malɛra ka kuma parsek ale kuma dɔgɔbɛ denmisɛn do ale bana ka kuma o kumana sabɔw ko ala ta ma ko ala ka cide an b'a fi yɛrɛ kan kibara sa kuma ma se ka dɔn yɛrɛ ka yiri fɔ an ye a ko n tamaro do nga jumaru ma sɔn ka fɔ ale denmisɛne a sɔrɔla ka taa fɔ a fa ye umaru k'ale tun b'a dɔn ale mɔyara ko a ma ko ni tun y'a fɔ ko o tun t'a di ne ka tɛmɛ diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ kan parce que a fɔ k'ale den y'a dɔn o de tun ka d'ale nka ale mɔyara ka fɔ buhari ka laɲini jumɛn ye donc sabaw ko ala sera a ma hadisi na mahiya an kibaruya o yiri jumɛn ye hadasana fɔra nka a kɔrɔ kɛra jumɛn ye an kibaruya wala k'a fɔ a kibaruya na hadasana ninnu a bɛɛ lajɛlen bɛ kɔrɔ kelen diferansi t'u ni ɲɔgɔn cɛ nka halisa karamɔgɔ kɔni b'u bɔ ɲɔgɔn na k'a bɛɛ k'a dama kɔrɔ ye o ye mɔgɔ kelen de ye ni kelen y'a mɛn karamɔgɔ la i b'a fɔ hadasani wali akibarani mɛ n'aw jama de y'a mɛn i b'a fɔ hadasana akibarani hadasana bi yɔrɔ o b'a yira k'a fɔ a kalanden caman de tun b'a kɛnɛ kan hadasani bi yɔrɔ o ma kɔrɔ ye kelen de tun bɛ k'a karamɔgɔ darisi b'a karamɔgɔ bolo wagati ma se ala ka dɔwɛrɛ ta yira an na ala ka faamuya d'an ma ala ka sɔgɔma di.